राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 7 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़। राम। प्राप्ति करना है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है और संसार की निवृत्ति करना है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। आनंद प्राप्त परमात्मा तो प्राप्त हुए बिना किसी को ही रहे ही नहीं, सबको प्राप्त है। संसार किसी को प्राप्त नहीं है, सबको यह प्राप्त है। तो अप्राप्त का ही अप्राप्त करना है, प्राप्त को प्राप्त करना है। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण बदलता है। तो कुछ प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होगा, हर दम ही बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है। किसी क्षण भी दो क्षण भी रहता नहीं, तो नित्य निवृत्त है। नित्य निवृत्त है, उसे निवृत्त करता है। और परमात्मा परिपूर्ण सर्वत्र, तो वो अप्राप्त किस को है, सबको नित्य प्राप्त है। केवल दृष्टि हमारे परमात्मा की तरफ न होकर संसार की तरफ है, और उल्टा निश्चय संसार को प्राप्त है और परमात्मा प्राप्त नहीं है, ये दृष्टि है, वास्तवात नहीं है। ये अप्राप्त परमात्मा हो ही नहीं सकते और संसार को प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसको प्राप्त कैसे करोगे, प्रत्येक क्षण में बदलता है, उसको प्राप्त कैसे करोगे। वो हरदम सब जगह परिपूर्ण समान रूप से है, उसको अप्राप्त कैसे कहता है। केवल दृष्टि का है, दृष्टि संसार की तरफ तो प्राप्त है ऐसा है भाव, और परमात्मा की तरफ अप्राप्त है ऐसा भाव है। केवल भाव बदलना है। नित्य प्राप्ति के प्राप्ति के लिए परिश्रम नहीं होता है, सबको नित्य प्राप्त है। तो जहां है आप वहां ही स्थित हो जाए, क्योंकि वहां है परमात्मा, जहां है वही मिलेगा। वो गति से मिलता है, चलता तो वो एक देश ही होगा, कोई गति से परमात्मा से दूर होते हैं। परमात्मा सब वो है, तो उसी अटल स्थिति है, सतह स्थिति है, नित्य प्राप्त है। उसको पूर्ण प्राप्त मानना ही प्राप्ति है। और संसार को न मानना ही उसे निवृत्ति है। संसार को स्थाई मानते हैं, परंतु एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। यह सबका अनुभव है। अपने अपने माँ के जब पैदा हुए तब ऐसे थे क्या, तो ऐसे नहीं तो बदलते हुए, तो बदले कब, कौन से वर्ष में बदले, कौन से महीने में बदले, कौन से दिन में बदले, तो हरदम बदलता ही बदलता है संसार का, निरंतर बदलना है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है, सुबह देखो, शाम को देखो, रात में देखो, दिन में देखो, जब देखो तो बहता है वो। तो ऐसे संसार सब परमात्मा की तरफ अथवा प्रलय की तरफ जा रहा है निरंतर निरंतर जा रहा है। इसमें अंतर नहीं पड़े, विश्राम नहीं करता ये, हरदम निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। वो परमात्मा है जो का जो परिपूर्ण है। तो पूर्ण विश्राम पायो, परम विश्राम, विश्राम पाया पूरा विश्राम। जैसे आदमी चलता चलता थक जाता है तो थोड़ा बैठ करके विश्राम लेता है, विश्राम से शक्ति आती है, चलने में शक्ति खर्च होती है, तो खर्च करने को नहीं छुआता है, तो विश्राम में शक्ति मिलती है, तो पूर्ण विश्राम है। जिस जगह है आप उस जगह ही विश्राम। तो परम विश्राम ही सीखना है, कुछ भी चिंतन न करे, ऐसी स्थिति में परमात्मा में स्थिति स्वतः होती स्वाभाविक। कुछ भी स्थिति कुछ काम करने से परमात्मा स्वयं होते है। एक परमात्मा का आश्रय ले और कुछ भी न करे, कुछ भी न करना है, ये परमात्मा स्थिति करना है। करना सब संसार के लिए है, हमारे जो पदार्थ मिले हैं, मन बुद्धि इंद्रिया मिली है, शरीर मिला है, ये सब संसार से मिला है और संसार के लिए है, ये सेवा के लिए ही सब सामग्री मिली है। और जब कुछ करेगा ना करना, कुछ भी करेगा तो कर्म सामग्री के साथ संबंध होगा, क्यों करेगा तो करने के साथ संबंध होगा, फिर के साथ कैसे होगा, कर्म सामग्री के साथ में होगा तो सामग्री सब नाशवानी होती है, नाशवान वस्तुओं के साथ संबंध है। तो करना संबंध है संसार के लिए, जितनी सामग्री मिली है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और ये दवाई जितनी चीज वस्तु रुपये पैसे मिले हैं, ये सब की सब सामग्री संसार की सेवा के लिए मिली है, अपने लिए नहीं है, बिल्कुल ही अपने लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है। तो सेवा के बीच में लगा दी और सेवा का ही भाव रखा तो अपने है नहीं, अपने लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है और सेवा की सामग्री है। तो अपने लिए है अपने लिए नहीं है, परमात्मा अपने है अपने लिए है। तो परमात्मा सब जगह मौजूद है, वो अपने है अपने लिए है, निर्विघ्न हो सके। निर्विकल्प हो जाए तो विश्राम है, विश्राम चलते चलते थक जाता है तो पीछे विश्राम लेता है, मंदिर भी चलता है चलता बैठ कर बैठ जाता है, बैठ कर फिर चलता है चलता फिर बैठ जाता है, फिर बैठ कर चलता है फिर बैठ जाता है, तो बैठ जाना वो विश्राम है। तो परम विश्राम आखिरी विश्राम विश्राम। गोस्वामी महाराज कहते हैं पायो परम विश्राम राम शरण ना ही कहू, राम जी शरण कोई नहीं परमेश्वर। परम विश्राम का परमात्मा है। जब तक करने का वेग है तब तक कर्मयोग करना है। कर्मयोग का वेग, कर्मयोग का सिद्धांत है, कुछ पाने के लिए करोगे तो वेग बढ़ता रहेगा। कुछ पाने के लिए करोगे, यो काम करिया वो पा लिया, वो किया वो पा लिया, तो करना पाना करना पाना करना पाना पर लंबा बढ़ता बढ़ता ही रहेगा। पाना है नहीं, लेना कुछ नहीं है, केवल वेग बढ़ा हुआ है करने का, वो केवल वेग निकालना है। तो वो दूसरों के लिए करना है। सर्वभूत हित रता प्राणी मात्र के हित में उसमें काम करना है। तो करना करना सब सेवा है। जब ये विचार हो जाएगा कि कोई वस्तु हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो फिर कामना का त्याग सुगम हो जाएगा। वो सब सामग्री दूसरों की है, सामग्री दूसरों के लिए ही करना है, तो फल का त्याग स्वतः हो जाएगा, बड़ा सुगम। तो फल का त्याग बड़ा कठिन मालूम रहता है, परंतु इस बात के न समझने से जब ये समझ लिया कि मिली हुई सब सेवा सामग्री है और इस सामग्री से सेवा करना है, तो अपने लिए करना कुछ है ही नहीं, तो कामना का त्याग बड़ा शुभ हो जाएगा सरलता से। क्योंकि अपना काम ही नहीं है, अपने लिए करना ही नहीं है, तो फल अपने को कैसे मिलेगा? वो सेवा दूसरों को दे रहा है तो दूसरों को सुख पहुंच जाए, दूसरों को आराम पहुंचे, हरे का हित हो। इस वास्ते ते प्राप्त मंत्र माम सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण भूतों के हित में रतो, सबका हित हो, सबका हित हो। तो करना केवल दूसरों के लिए है। तो करना करना हो तो सुबह सुसार के लिए, न करना अपने लिए। और करना करना जितना होता है वो सब दूसरों के लिए। अपने में करने का वेग है, करे बिना रह नहीं सकते, तो उस वेग को शांत करने के लिए करना है। वेग शांत तभी होगा जब कामना नहीं रखेंगे। कामना रखने तो करने का वेग बढ़ता रहेगा, जो 10-20-50 ये सतह हो या ज्यादा तो लाख मंगेगी। जिम पर लोभ लाभ, जिम पर लाभ लोभ अधिकारी, तो करने का वेग शांत नहीं होगा। करना दूसरों के दूसरों के लिए है, तो अपने लिए होने करने का वेग शांत हो जाए। तो करने का वेग शांत के लिए करना है, अगर वो वेग शांत होगा जब दूसरों के लिए करना होगा, सब सेवा बन जाए। हमारे लिए तन है, मन है, वचन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, जो कुछ है सब सेवा के लिए है। सेवा करते करते करते करने का वेग शांत हो जाएगा, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात से करना केवल दूसरों के लिए है। सेवा है ना, सेवा है जो त्याग है। सेवा सेवा करना नहीं है, त्याग है, अपनापन का त्याग। जैसे अपनी कोई चीज है ही नहीं, संसार की है। जैसे भगवानों का दिया तो नियम वस्तु को बिंदु तो भी समर्पण, ऐसे संसार की वस्तु संसार को समर्पण कर दी, समर्पण कर दी, त्याग है वो। त्याग का साधे निरंतर हूं, त्याग के तत्काल शांति होती है। फल के सारे तो त्याग कहाँ हुआ, करना, दूसरों के हित के लिए करना। सर्वभूत हिते रहता प्राणी मात्र के हित में रहते हुए, तो सब में हित में रहते होने से अपने लिए नहीं हुआ, दूसरों के लिए हुआ। तो करना दूसरों के लिए, अपने लिए विश्राम हुआ। क्यों? परमात्मा सब जगह, जो सब जगह व्यापक होता है उसके लिए करना ही हेतु नहीं होता, न करना ही हेतु होता है। तो करना किस वास्ते? वेग शांत करने के लिए। करने का वेग शांत करना है। करने की बहुत से करते आए 16 लाख जोड़ी में, तो एक वेग बना हुआ करने का, वेग शांत होता है। निष्काम भाव से किया जाए, सबकी सेवा की जाए, तो सेवा और त्याग, सेवा त्याग है ये कर्म नहीं है, सेवा त्याग है ये तत्व है। सेवा कर्म अपना संबंध विच्छेद करना है, करने का वेग शांत करना है, तो करने का संबंध विच्छेद करना अपने से, अपने लिए करना नहीं है तो वेग शांत हो जाएगा। अपने दिए करता है तो वेग बढ़ता है। सेवा करना है, सेवा के लिए काम करना है सभी, तो इसका फल फिर हमारे मिलेगा, कल्याण होगा, हमारा हित होगा। स्वतः स्वाभाविक करने का भी शांत हो जाएगा। शम शांत सदगण चिदगण आनंद गण सुख प्राप्त है, सब जगह परिपूर्ण है। वो करने का वेग शांत होने से विश्राम मिलता है, विश्राम करने से विश्राम नहीं मिलता, विश्राम में खर्च होता है। उस विश्राम में सम में खर्च होता है, सम में विश्राम में प्राप्ति होती है। चलते चलते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो चलने की शक्ति आ जाती है। न करने से शक्ति का संचय होता है, करने से शक्ति का व्यय होता है। तो शक्ति नष्ट नहीं करनी है, वो परमात्मा है सज, सब जगह परिपूर्ण, सम शांत सदगण चिदगण आनंद गण परिपूर्ण है, उसमें स्थित हो जाओ, वो है वही। स्थिति होते ही परमात्मा की स्थिति होगी। जब जाओ जमीन पर आप बैठ जाओगे तो जमीन से दूर होगी नहीं सकते, और सब जगह है तो वहां है। ऐसे परमात्मा परिपूर्ण सब जगह है, जहां स्थिर हो जाओगे तो पायो परम विश्राम। परम विश्राम पाया, दूसरी दृष्टि देखे जाए तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समाध रूप में है। संसार ये क्या है? ये क्रिया है और वो अक्रिय है। प्रकाशन से प्रवेशन से मोह में बतारी नतारी कौन सी राग द्वेष में चढ़ा है, तो स्वतः उसी प्राप्त हो जाएगी। क्यों है? अब है सब जगह, उसको लाना तो ही है, सब जगह है, उसे प्राप्ति के लिए करना है न करना, करने का वेग शांत करना है। वेग निष्काम भाव से शांत होगा, सकाम भाव से करना करना ही रहेगा। अनंत जन्म बीत गए, अनंत अनंत अरबों जन्म बीत गए, फिर करना बाकी रहा। क्यों? फल की इच्छा है, वो मिल जाए और कुल इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना कम कर लो इतना मिल जाएगा, तो करना मिलने के साथ में संबंध रहने से वेग चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। कुछ अपना चाहना है ही नहीं, केवल दूसरों के हित के लिए करना है, तो करते करते शांत हो जाएगा। करना निरंतर नहीं होता, नहीं करना निरंतर होता है। नहीं करने में परिश्रम नहीं तो हित सत्य नहीं हो सकता। दो आदमी भी करने में बराबर नहीं है, और नहीं करने में सबकी एकता है। हजार आदमी ना करे, कुछ ना करे, कुछ ना करे तो क्या फर्क पड़ेगा? पढ़ा लिखा हो, अपढ़ा हो, कैसे हो, बलवान हो, निर्बल हो, नहीं करे सब एक हो जाए, ना करे सब एक हो जाते हैं। कर्ण में दो आदमी भी एक समान नहीं होते, कर्म में प्रकृति जानकारी है। भाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक इतने मिलित में एक से देखे नजदीक ये नर नर होगा, नर पगड़ी बरबर नहीं, भाग्य बरबर नहीं होता, वाणी बरबर नहीं होती। एक स्वर में गा रहे हैं, एक स्वर में गाते हुए भी स्वर न्यारा होता है। दो चार आदमी स्वर में गा रहे हैं, एक स्वर में, एक स्वर में गाते हुए भी अलग अलग अलग होता है। इस वास्ते राग भी अलग होती है, वाणी भी अलग होती है, अक्षर भी अलग होते हैं, प्रकृति भी अलग होती है, स्वभाव भी अलग होता है। करने में अलग होते हैं, न करने में सभी एक हो जाते हैं। पढ़ा लिखा अपढ़ा दोनों न करने में बड़े एक है, करने में फर्क है। पढ़ा लिखा करेगा वो उतरे, अपढ़े वो उतरे करेगा। वो विश्राम है, विश्राम में सब जगह परिपूर्ण शांत स्वरूप व्यापक परमात्मा है ना, वो कहना नहीं वो है, वही स्थिर हो जाए, वही हो जाएगा। वो स्थिर होने के लिए करना है, करने का वेग निकालने के लिए करना है, करने का वेग शांत करने के लिए करना है। कर्मयोग का तात्पर्य सिद्धांत यही है, करने का वेग है। वेग चाहना रहेगी तो काम करना, में चाहना रहेगी वो चाहिए तो वो करो, वेग चाहिए तो ये करो, वेग बढ़ता ही रहेगा। कोई चाहना नहीं है तो करने करने से वेग शांत हो जाएगा, शांत हो जाए सब तब तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। इस बात से करने में अनेक है, न करने में एक है। उसको पर विश्राम का है, परमात्मा का आश्रय वो विश्राम के लिए करना है। तो विश्राम लिए तभी होगा जब कामना नहीं होगी। कामना कैसे हित करोगे तो करने का अंत नहीं आएगा। वो चाहिए वो करना, वो चाहिए वो करना, वो चाहिए वो करना, वो चाहिए करना, चाहिए करना, करना बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। कुछ नहीं चाहिए तो करने से दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, हरेक को सुख पहुंचाना, हरेक का हित करना। इस बात ते प्राप्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति की प्रीति प्रेम है भीतर से सबके हित में। तो बस हित में करते करते करते कण शांत हो जाएगा। सर्वभूत हिते रता, ये दोनों का मतलब अंतर ब्रह्म निर्वाण निर्गुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हिते रता, ते प्राप्त मंत्र मामे व सर्वभूत हिते रता, सुगुण की प्राप्ति भी उससे सबके हित के लिए, सब सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वभूत ते प्राप्ति मामेव लवन ते पर निर्माणों में भी सर्वभूत था सब इतर करते करते वो खाने की समाप्ति हो जाती है तो प्राप्ति हो जाती है। करने पे एक शांत हुआ परमात्मा प्राप्ति हुई। इस वास्ते शुभ का हित के लिए दूसरों की सेवा करिए सर्वभूत स्वाभाविक सत्य सिद्ध सत्य स्वाभाविक क्रिया क्रिया क्रिया होती जाए सब कहते गली नारायण नारायण।